Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Takie ładne gitarowe wycinanki. Nowe nagranie w Trójce, 4 minuty po godzinie czwartej. Wach! 4 minuty i 44 sekundy. To się rzadko zdarza, ale to też lubimy i honorujemy. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia i to nie będzie Noriaki Kasai. Any strides, even though our hopes are shattered, you cannot say that I haven't tried.

brak za oknem. Czy ogrzewa letnie słońce? Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie teraz tu. Co dzień wczoraj nad. Dzisiaj nie liczy się. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Ciebie teraz tu, co przynosz wczoraj raz, że nie liczy się. Honolulu, honolulu, honolulu, honolulu, no chodź, no chodź. Taka zachęta, pamiętam z dzieciństwa, do tego, by położyć się spać, że jedziemy już do Honolulu. Takie krótkie recenzje muzyczne bardzo lubię. Na przykład, ja tam Uniatowskiego bardzo lubię. O, właśnie, ja też. I bardzo się cieszymy w takim budzikowym, zgodnym dziś drużynowym składzie. Ciekaw jestem, kogo powitamy za chwilę. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji, ale dla przypomnienia, słabiej Państwu dla wyrównania szans jeszcze. budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? 13 minut po godzinie 4, zatem trzy szybkie ciach, ciach. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in love. Myself. męskie grono dziś w Trzech Szybkich. Pan Wojtek z Kleparza Nowego zresztą wita i pozdrawia wszystkich trójkowiczów. Kraków zroszony, już mam nadzieję wiosennym deszczem. Nie mam zastrzeżeń co do temperatury. No nie tak znowu krótko, ale w żołnierskich słowach kilka wątków poruszył pan Wojtek w krótkiej wiadomości SMS-owej. Jako pierwszy dziś nowy Kleparz. Gratulujemy. Mailowo dziś pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Już trzy dychy na kociołku i odliczania do koncertu. Jeszcze 12 dni do koncertu, że palce będzie można lizać. A tam 40-lecie. Pozdrawiam całą Polskę. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. Pierwszy sygnał mailowy. Wielki fan grupy Jam. No i coś mi się wydaje, że te słoiki z konfiturami, ze słodkościami będziemy otwierać nieraz dziś w budziku. No i jeszcze telefoniczny pierwszy sygnał od pana Grzegorza z Andrychowa. Leje, ale wczoraj, jeśli chodzi o temperaturę i warunki pogodowe, człowiek mógł skorzystać. Można było także i za oknem na Myśliwieckiej, choć teraz leje, to wczoraj sporo słońca i jeszcze, można powiedzieć, ten wiatr jakoś tak przytrzymywał zimę, ale tak to już wiosenne samopoczucie pewnie nam towarzyszyło, tak jak panu Grzegorzowi, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Ot i trzy sygnały męskie, ale podglądam, nasłuchuję, są i panie, i bardzo dobrze, i te krajowe, i zagraniczne sygnały już za kilka chwil. Do usłyszenia. 18 minut po godzinie 4, nowy dzień przed nami, pani Dominika, nie sama, w towarzystwie, która będzie prowadziła ocalić w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Wiele w życiu musimy, lecz nie musimy czynić zła. Nawet jeśli jakaś siła, jakiś strach w duszy trwa. To co mówią o mnie, a całkowitej prawdy w tym nie ma. Pozwala zrozumieć samego siebie, wskazuje drogę ocalenia. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal w sobie człowieka. Czasami trudno zrozumieć, o co nam chodzi. Walcząc ze słabościami, pragniemy się z sobą pogodzić. I kiedy bywa tak, że chodzi tylko o to, żeby uświadomić to, o co nam chodzi. Światło w mroki dramatu człowieka. Wiara w prawdziwą miłość, na którą warto poczekać. Minie ten, kto przestaje nadziei ulegać. I ten, kto chce ją w sobie na zawsze pogrzebać. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. W każdej chwili możemy wznieść się ponad wszystko. Głos sumienia podpowie, nie zwlekaj, ocal sobie człowieka. ocal w sobie człowieka. Dominika Kowalik i Mateusz Pospieszalski, przyjaciele. No a podpytując o plany weekendowe, o podsumowanie weekendu, pan Grzegorz mówił, udało się odpocząć z tych pierwszych sygnałów telefonicznych, także podpytywałem, co w planach za tydzień, no, odpoczynek w Busku Zdroju. No i tak się pięknie układa w naszej budzikowej rodzinie, że za dwa tygodnie w spotku 40-lecie dżemu i tam właśnie wybiera się pan Grzegorz, który zgłosił się jako pierwszy telefonicznie i pan Leszek z pierwszego sygnału mailowego. Można, można, tak w budzikowej rodzinie. No to wydaje mi się, że jeszcze pan Wojtek z Nowego Kleparza, który zgłosił się pierwszy SMS-owo, powinien dołączyć do tego zacnego grona. Witamy państwa serdecznie. Sporo sygnałów już, o dziwo, w poniedziałek, wcześniej rano, chwila po czwartej, a tu masz ci. Uzupełnia się lista obudności, co bardzo cieszy. Nowy dzień przed nami, dziś Anzelma, Cyryla, Edwarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę w weekend, ale właśnie nastąpiła zmiana. Już dzień dłuższy od nocy. Co prawda minutkę, czy tam właściwie kilkadziesiąt sekund, ale zawsze. Słońce obudzi się przed szóstą, zajdzie przed osiemnastą. Wyglądam za okno, jeszcze ciemno i leje, więc nie zanosi się, ale dziś zgodnie z kartką z kalendarza jeszcze będziemy świętować. A co? A to się wyjaśni w ciągu kilkunastu minut. 77 dzień tego roku przed nami, poniedziałek, 18 marca. Dzień dobry państwu. What? Kto wie, być może goodbye do jutra. Dzień bez Grety, dniem straconym i na początku nowego tygodnia. Tak właśnie pięknie oni zagrali. 27 minut po godzinie 4. Teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. 3 wybrane wydarzenia z historii z 18 marca. W 1584 roku zmarł Iwan Groźny, pierwszy car moskiewski. Car Rusin stworzył podwaliny przyszłej potęgi Moskwy, stosował politykę terroru i z Polakami i Szwedami walczył o dominację w basenie Morza Bałtyckiego. 181 lat temu urodził się William Cremer, angielski cieśla, pacyfista i wieloletni członek parlamentu, który w 1903 roku jako pierwszy Anglik otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. 124 lata temu bracia Lumière rozpoczęli przygotowania do produkcji pierwszego filmu Wyjście robotników z fabryki, którego publiczna projekcja odbyła się 28 grudnia tegoż 1895 roku w Paryżu. Tak, jak pamiętamy, wydarzenie to uznano za początek kina światowego 124 lata temu. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę, a za 2 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. A tam w pogodzie co? Już 4:30, tak się nastawiliśmy na wiosnę po tak słonecznym i ciepłym wczorajszym dniu, a tu pan synoptyk studzi nastroje, bo napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie. Mało tego, dziś przelotnie popada. Ładnie mi pada przelotnie za oknami, teraz na Myśliwieckiej popada nie tylko deszcz, bo w górach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Uwaga, w dzień lokalnie możliwe także burze oraz opady krupy śnieżnej. Dawnośmy tej zimy tego nie mieli. W dzień pochmurno, a jednak z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza od Warmii i Mazur przez centrum po południowy zachód Polski. No tak sobie pan synoptyk to wymyślił, że niezły kawałek Polski możliwy z przejaśnieniami Warmii, Mazury, centrum, południe, zachód Polski. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć skrupulatnie wyliczył, że na północy i zachodzie dość silny, w porywach do 55, na zachodzie do 70, na Pomorzu, Warmii do 80, a w Tatrach w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie równy tysiączek. A na termometrach w dzień od 5 stopni na północy, przez 6-7 w centralnej części kraju, są tak patrzę 7-8 w większości regionów. Najwyższa temperatura dziś na Pomorzu Zachodnim, tam do plus 9. A właśnie, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. Tego się trzymajmy. No już chyba bardziej podpowiedzieć nie mogłem, co dziś w naszym cyklu 3 na raz. Niby poniedziałek, niby powinno być najtrudniej, bo zazwyczaj mówię, że jutro będzie łatwiej. Jutro, jutro, panie Janie kochany. Ale może się okazać, że już po pierwszej nutce coś gdzieś będzie świtało. Proszę nie dać się zmylić. Dwie na początek nutki, które być może coś powiedzą, a trzecia to już pewnie wyjaśni wszystko. 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych z odpowiedzią, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców z, no, podobnych epok. Trzy na raz, część pierwsza. Czyżby do prognozy? No już nie do prognozy, już od razu, że to prorok, że jakiś, że sobie... No. Trzy na raz, to po pierwszej nutce podglądam, nasłuchuję. Dobrze, same plusy. Mówiłem po pierwszym, spokojnie, oczywiście liczy się refleks, szybkość kojarzenia, taka umiejętność też. I być może przewidywania nawet, tak bym powiedział, bo jeszcze przecież drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu i 8 minut do tego, by odszyfrować, co już dziś tam się zrodziło w Budzikowej Łepetynie. No właśnie, cóż, 7-1-3-3-5, 3 na raz, część druga i trzecia, a na Budziku za 23, piąta. Thank you. dzień odpływa, a ja z nim, a moje serce decyduje za mnie. Boisz się i myślisz, że stracisz mnie, ale ja już nie wiem, co to znaczy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Patrzę jak toniesz we łzach, uczę się twych słów na pamięć. Mówisz mi, nie martw się, ale ja umieram, gdy ty płaczesz. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Pozwól mi, zbyt szybko wiem, wystarczy, że jesteśmy razem. Tak długo jak płyniemy gdzieś, odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca, jest dobrze tak, nie dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Same plusy. Mówiłem, żeby nie tak pochopnie przy pierwszej nutce. No i co? I plusy, i trzy plusy, i nadal plus. Plus plusem daje minus, minus plusem daje plus. Plus dla pana Stanisława z Piotrkowa za takie właśnie rozstrzygnięcie. A może to właśnie plusy. Plus jeden także dla pani Mirki z Sandomierza. No ale dziś zaskoczeniem nie będzie odpowiedź prawidłowa. Słońce. Jako pierwszy dziś pan Maciek z Libiąża, pan Wojtek z Rawicza na miejscu drugim. No i jeszcze pan Andrzej z Prostek na miejscu trzecim. Już wiem, po drugiej nutce to już pozamiatane. Słońce. Tak właśnie i tego słońca bez końca życzymy wszystkim prawidłowo odpowiadającym. Choć były też i maliny, jak wcześniej wspominałem, udało się wpuścić i w te plusy, w te minusy również, ale i we wiosnę. Wiosna też mogłaby być, bo przecież kojarzy się niezmiennie ze słońcem, choć pewnie i tam gdzieś zieloność mogłaby się pojawić. Tak mnie kusiło, żeby w ten zielony iść po wczorajszym dniu Świętego Patryka, ale pewnie dużo byłoby odpowiedzi, że to właśnie idziemy w Irlandię. No więc dziś słońce w naszym zestawie. 3 na raz, same plusy, 2 plus 1, iść w stronę słońca. Bemi Beck, podaruj mi trochę słońca. I przed chwileczką grupa Rec, jak dwa słońca. Nasza ulubiona, 4:44, 44:44, równiusieńko, 2 minuty temu. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things, you've only dreamed.

pędzę przez świat, tak jak wiatr, jak to wiatr. Nić powiązania także znalazła pani Agata z Krakowa, że jeśli chodzi o Kleparz, to jakieś 300 metrów ode mnie. No to ciągniemy dalej tę nić powiązania. Między innymi pan Mateusz także z drogi z Poznania do Szczecina. Nie jest źle pogodowo. 4 plusy dziś dajemy panu synoptykowi. Sygnał od pani Elizopola. 6 stopni na liczniku. Ojcze, jest ciężko się po wolnym wstawało. Ciężko, tak jest. 2 słońca u pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tego słońca bez końca dziś życzymy wszystkim świętującym. Pan Robert także z nami i pan Piotr z Radomia. Dziś, jeśli chodzi o biegi, to z dodatkami, bowiem będzie 5 razy po 20 sekund w tempie 4.30. Zachęca i poleca do tej piątki dziś porannej pan Piotr z Radomia. Kłaniamy się nisko wszystkim z samego rana, którzy to już tak pięknie dbają o formę. Za 5 minut piąta.